أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ولقد آتينا موسى الكتاب تسريدا نبي صلى الله عليه وسلم تا لکه چې ستا کتاب قرآن کې د دې خلکو اختلاف دی نو دارنګه کتاب د موسی علیه السلام کې هم اختلاف شوی او اصل کې یو شوبم جوړیږي چې کله دې اعتراض کوي چې ته قرآن په یو ځای ولې مونږ ته نه راوړې دا مسائل په یو ځای بیان کنو ختم بشي یو رزم لګیا یې بل رزم لګیا یې بل رزم لګیا یې نو جواب ورکړي چې یو ځای هم بیان شوی دی موسی علیه السلام ته په یو ځای کتاب راغلی استاد او مشرانو منلی نیو منلی نو که په یو ځای راشي هم نه منې شوباتو کې به بیا دا څلورمه شوبه جوړېږي دغه لحاظ سره او تسلیم دا اصل کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لکه څنګه چې ما وی عنوان یې د تسلی دی چې ستا کتاب قرآن کې ردی خلکو اختلاف دی کنه نه منې ډېر پکې داسې دي همدارنګه د موسی علیه السلام کتاب کې هم اختلاف و دا یي هر آسماني کتاب چې راشي اکثریت ته خلاف او اقلیت یې منونکي ښه ولقد آتينا موسى الكتاب او یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب تورات الکتاب خاص کتاب دی تورات فاختلف فيه نو اختلاف کړی شوی دی پاغه کې خلکو پکې اختلاف کړو نه منم په دې قران کې اختلاف او کیسه ناشنا خبره خونه او لولا کلمه سبقت من ربک اصل کې جواب د سوال دی چې کله قرآن حق دی او داخله انکار کین نو په دې عذاب ولې ناراضي او حاصل د جواب بدای چې ردی عذاب الله تعالی په حکم تقدیری سره رستو کړل او دا احسان دی اصل کې د الله د طرفنا ځکه الله نیټه مقرره کړې ده په نیټه برازي لیکل شوې دي دا غي ولولا کلمۃ او کچر نوی اغا نیتا سبقت من رب دکا چه مخینا مقرر دستا در رب در طرف نام مخی اللہ دا غیر فیصلہ کرده دا تقدیر کی لکل شوی دی چه ففلانی ٹیم برازی نو لقو دیا بینام نو خام خواه فیصلہ بشوی پمینز دا دی کی تروس بس شویو عذاب پر آگلیو و انہم لفی شک منہ مریب او یقینا دا خلق پا شک کی دی دا دی قرآن کریم نا کلک شک کی کلک شک کی پراد دی یا دی دا الله دا غا تقدیر نه نو من هو کی زمیر غا تقدیر دراجه دی او قضا تا نو قران ته امراجی کول شي او غیته امراجی کول شي دا غا قضا او تقدیر دا الله نه پشک کی دی ولی اکثریت خو بغدار جوړو تقدیر منکر دی تقدیر منینا من عمل صالحا فلنفسه دا اوس ذکر کوي د فریقینو په وخت د اختلاف او د شک کې او د هر یو حالم ذکر کوي من نعمل صالحا چا چا عمل کړل موافق د قران او د سنت برابر د سنت عمل صالح څه دی د قران کریم بیانول فلی نفسه د ځان د فائدې د پاره کړل په خلکو سم لازم نشتا دا ستاسو چا ملازه نه د خدای تعالی الله کتاب بیانې چې ته ما کتاب بیان کوما خبر وکړه ځان سره خکې فلی نفسه او من اسا او چا چې بد کار کړل ته قران نه خلق منع کړل دا غي خواله ناراضي نو فا علیها و بال پاغده بوج پاغده نقصان غته دي ضرر پاغده سزا پاغده فا علیها علا ده ازرار ده پاری او ما ربک بظلام للعبید او ند رب ستا ظلم که انکی پا بندگانو مانا دیبانی که کم عذاب را غلی دادا دید عمل انجام ده اللہ پا جا ظلم ندی قرز واللام ظاهر که ده مبالغی سی غر زکا عرب دا ټکی د فعال استعمالی دو مبالغی دا پار لکه سب بار ډیر صبر کوونکې زراب ډیر وحونکې نصار ډیر مدد کوونکې نو دلته زلا معنا خو بدا هی جن د رب ست ډیر ظلم کوونکې په بندګانو لیکل کیږي وینا دا زلام د مبالغی سی غیواز نه راځي عربیت کې زلام ته عرب فاعل زی قضا وای نو دا صیغه د مقام کې د نسبت دا لکه حداد قصاب ته وی پدې کې زو مقدریه تل کې معنا زو ظلم نه دا د مبالغې څخه نه دا ځکه ما معنا وکړه چې نه دې رب ستا ظلم کوونکې په بندګا نو ما معمولی او پوچې ظلم په امنه کوي الیه يرد علم الصح دا دلیل دې په نفد علم غیب د غیر الله نه درې مثالونه ذکر کړي یو ذکر د قیامت نو معنا دا غي علم بل چا سره نشته زم علم د پیدا کولو د میوه چې میوه به کیږي او کنه چې وښینو خرابي کی به کنه چنجي به وي کنه لګ به وي کډیر وي درېم علم د حمل د زنانو دا صرف الله ته دی چې نارینه دی او که زنانا خو شکل دی او که بد شکل قسمت به خیر کنه دنیا ته بروغ راشي او کنه عمر به سوري رزق به څنګهي دا علم هغه ته بل چاته نشته الیه يرد خاص هغه ته ګرځول شي علم الساعه علم د قیامت د بل چا دا علم نشتا او ما تخرج من ثمرات من اکمامها او نروزی حسمی وی دخلو کسوڑنا وما تحملو من انسا او نحمل اخلیس زنانا ولا تزعو انی زیگئی الا بعلمی مگر پا علم دا اللہ دا ٹھول دا اللہ پا علم دی مانا ابتدان وی الیه الیه جاری مجرور مقدم کل دا حسر دا پارا لکه کلام عربی کی چې کلا مؤخر تک روس تر راول پکار یو مخ کې کلی شي کلام کې حصر پیدا کی نو خاص هغه ته ځکه ما معنا کړی و چې خاص الله ته ګرځول شي معنا دار چانه چې د پوسو کړی شي د قیامت په اړه کې ک پیغمبر دی او ک جبرئیل علیه السلام دی او ک ولید نو چې هغه نیک سړی ټول جواب دا کوي چې بھئی الله ته پته نه مونږ پته نشته نبی علیه السلام نو جبرئیل علیه السلام ته پوس کړو حدیث تاسو بار بار وایي دلې یا رسول الله متى الساعه دا الله رسول قیامت بکلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تو سو فرمایل مل مسئول عن هاب اعلم من السائل ته چانه چې تاسو شه دین هغه زیات پوهره تاسو ته اون کې نه دی معنی زما ستا علم په دې کې برابر دی دا صرف الله رب العالمین دې پته بل چاته دا پته نه لګي دویم وما تخرج من ثمرات او نه روزی هیڅ میوه ثمرات د ثمرتون جمع ده خدا صرف میوه ته نه وی غره هر آمدنه ته هر غلی ته وی کمخ بقره کې تشریح دی رشي او خاص میوه ته غوري فاكهه وي فاكهه عربي کې نو سمره میوه ته هم شامل دي اجناس ته هم شامل دي سمره چې دي غنم شړشم جوار اوربشه دا رنګ نور سيزونه د انسان د فائدې او د خوراک هغه د خپل کسول نه روزي کنه آیا کسوله کې بندي کسوله ته وګور دیږي اکمام د کوم جمع د کوم لستونی ته یا عربي کې امرات ته پوسټه کې لري مقام کې د خپل کسول نه د خپل پوسټه کو نه روزي مگر دا چې الله ته پتی دارنګ او ما تحمل من انسا یو زنانم داسې نشته چې حمل واخلی یو زنانم نشته چې ویزیږي مگر الله ته پتر بل چا نه ډاکټر کډیر تجربه وکي او ډیر نوې آلات روزي هغه ته دا پته ولګي زیات نه زیات چیرې په ګډ حمل لې نو دویم دا پته ته ولګي نن سبا الټرا ساوند سرهال چې جینې دا کار لګته هغه دا پته ونشته چې اسقاط به کیږي کنه په ټیم پیدا کیږي بیٹه ما او دنیا ته جرازي سره تکلیف پکيو کنه وي دارنګ مړ په پیدا کیږي کې ژوند دی بیا چې ژوند دی عمر به سورې سبيح به ک قبيح وي مان خشکل والي ک بد شکل والي وي دا پته چاته نشته نور اندامونه به څنګه کار وکي کنه وګونه سترګې پوزا دارنګ دماغ دای چې پته نه لګي دا صرف الله ته پته لګي دا تفصيلات مرادي دي مقام کې ښا ته جزئیات علم نه چیو جزئی چاته معلوم شو پس سبب باندې نو باز کسان به اعتراض وکي او مخ کې تیر شیو مو چې الله ته پته ده نو نن سبا خو ډاکټر ته هم پته لګي چې الک دې کې جینې ده نه دا خو تاسو هم پته لګي چې ګډول اوښ له سيري کې راو باندې نو پته برته لګي چې الک دې کې جینې ده او په سبب معلوم کو کنه به سببا چې سبب من کې نشته او ډاکټر دا چې وګوري ډاکټر پلار هم نشي معلوموله هغه یو سبب مخه تر هغه هر سبب شي هغه سبب باندې هغه ته پته لګي او خو بیا نور علوم هغه سره دی وه چې هغه صرف الله ته علم دی بل چا ته علم نه دی ورکړل شي ذکره الا بعلمه دا الله د علم سره خاص خبرې ښه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ او په کوم ورځ چې आवाज باور کی دیتا اين شرکائی چې شو شریکان زما تاسو په ګمان کې څه شو چا ژوند دي جوړ کړو د الله سره شریکان او چا مړ جوړ کړو نو چا خو مړ دي حت رسول شه د پیغمبر د مقام نه وجود کړو ځکه دا قوم ډېر بدتمیز قوم دی بدتمیز ریته وي چې کی تمیز نشته د خو د بد د درجو فرق نه پیژني د دې وجه نه لګي نو یو معمولی درجه کې سړی وي سلک ډیر صلاحیت کا پاکستان نه کې د هغه د ولایت چت مقام تور شي نو که ولی دی هغه د نبی مقام تور شي نو که نبی دی هغه د الوهیت مقام تور شي دا پر خلکو کې مرض دی بیماری دا او دا ډیر زیات ده کنه نبی دا هر خبره والی په غیفه سره کوي وتا نو ویلی د الله کتاب کې ان الحكم الا لله فیصله صرف د الله منو د بل چانه تانو ویل د الله کتاب کې چې ملم يحكم مما انزل الله فاولئک الكافرون او ملم يحكم مما انزل الله فاولئک الفاسقون او ملم يحكم مما انزل الله فاولئک الظالمون تاسو څنګه فیصله بل چلا وړه نو د دین د پته لګی چې د الله د پاسه کې کنه چې د الله د پاسه لري کوم شریک نه کړ الله سره بلکې د هغه د پاسه لري شریک خو دې ته وي چې موږ د الله خبره منلې هم دې د کاکا منلې دا هغه دې منلې شریک پدا وګا او تا خود الله خبره پری خود او دا هغه دی واغسته نو ته خود هغه د پاسه شوی او دا خطر ډیر زیات را په دنیا کې دا شرک چوبوره سبق ژوندۍ بابا غانی دا غینه بغیر چې ستا په لاس کې رنه ته کول شي نو بیا چې سبا لاس کنده شي غیر خوالم نه راځي مچان به بنګي و ته خوش پاور او زاغر دیری نه غیر چا پیرا کړ دی دی او سینه په دې درزول چې تا سره مودای مودای نن تا پکاري پکاري کې بری صرف یو الله چې مسلمانې فرض کې الله تعالی اسباب ګوري ښه اسباب کتون کې هغه د مسبب الاسباب دی دا چې اسباب بدل وګوري چې مخلوق سره غنښ ته نو ته لګې نو بل دې کاغذ سره دورا او کاغذ ته وې چې د پلانې کارو کا یاد اوسو کنه کا سره ناروایي دی کې او کاغذ سره ناروا کوي ایو سره په سره ناروا او باندې راځو کینو پاغه او پړسې کې چې دا ولې پیرا دوکو ادا خو نو په کار او داغه د پاره بالکل دا چې جنگي کې کنه یو ټیم را روان دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دې کته ورزولې دی او دې تصفق پوری اګه اوسړې دا غي بیان کړي او د کافر په طریقو رد کړي نو استاذ لچوي چې دا ولې د کفر په طریقو راو د کاغتا کی کړي تا خو دا غي نه ځان نه ساتل مشابهت د دې سره پوره اختیار کړل دي چې مشابهت د دې سره وکړي نو تاسو ته بار بار قران کریم کې ایتونه نه تیر شي حدیث کې راځي من تشبه به قوم ان کو منهم کم قوم سره چې څوک ځان مشابه کوي دا غي سره دی بیا ځان مسلمان مې حسابو چې ځان مسلمان حسابي دی غلطه کې طریقې د پیرانګیانو کې طریقې د انګريزانو کې طریقې د يهوديانو خوخ دې عادت د هندوانو او بیا ځان مسلمانې صاحب اې اګه څوک پاغي باندې رد کړي چې دا غلط کار دی غلطي خبرې دي دا رسول الله د دین خلاف خبرې دي دا سنت خلاف خبره ده د فرض پریخي دي واجبې پریخي دي نا هغه وخت تاسو لو پړسي کې خلیل راځي نو دنیا کې ډېر خلک دا څو خو پزان پویدل نه ځکه هندو سره کافر سره پزان نه پویږي ها دې پزان نه پویږي صرف په منځونو باندې پزان جنت ترسه یا په روزو پزان جنت ترسه مون زوم د مونږ پشان نه روزه هم د روزي پشان نه ده کدا څه وین ولې دا عرب مشرکان مونږ نه کوسو قران کریم نو ویلي په سوره احزاب کې ما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسبيح كما تاسو تشریح کړی و مونږ واغی کو شاول الله وی كانت فيه الصلاة ابو جهل مونږ کړی دی الله له پاره کړی دی کته روزه نو روزي به مزیدا ایام البيز نیولې دا رنګ نور روزي زې په دې په کال کې نیولې روزي واغی نیولې کته وای حج نو حجونه غیستانه زیات کړی کته وای عمره عمره راغی روزانه عمره وی کته یې جماعت زمزمو بوس کلی دی ناغه دور اس کلی دی بل نور یو بیر اس کلی دی صرف زمزمو بوس کلی دی دارنګ والا هر نه کی کته نه کی یاله خو خبره دې ځای کې واسه چې دنیا کې داخله غویرو نو سبا کې دل زور ورکی چې د عملي سنشي کول نه زموږ لا ژوند دی کولی شي یوم نشی کولے کاغه ژوند دے او کمل دے خوچ داغه تا د الله سره شریک کو نو په هجه مشرکین کنه بیل سلام له وطن داغه خو به اصلاح کوله کنه یو خبره داسې وکړه چې د پلین تکي وته په ماشاء الله وشتا هغه سبا کیږي چې الله غواړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وغواړي نبی له سلام وته سخت سر شو وسه شو یا جعلتنی لله ندا ما الله سره شریک قل ما شاء الله وحده تاسو وایئ چې الله سو غواړي غو بکی زما اختیار خو نشته ماته خو بار بار ویلی له سلام کمه درنه شي اګه زما اختیار وې زما تر به زمانه کافر تر دنیا نه چې ټول عمر ما سره مرستي کړی دي زما سره سختي برداشت کړی دي ما سره کړهونه کړی دي ما سره لوګي برداشت کړی دي به کافر ته سوچ وکار دې مسلمان په حیثیت باندې ځکه الله جل شانو وي تپوس به دې کوي چې چرته لاړو تا خو دنیا کې پاري غټ غټ دي مازونه کول تا خو کدي دا دي غرونه دي هر مصیبت کې به مال را راځي او سخت کې به مال را راځي ژوند دې کومړ دې نو قالو دکو کې ور دي نو سر سخت عاشقه وي به دي اذنکا مون خبر درکو تا تا ما مننا من شهید چنیشت سوک زمون نا گواہی کو انکے ستا پا شریک باندے اللہ ستا شریک ہونیشتا اگر عرصت خطا شو خا مخی تیر شیو کنا چکلو تووی سشو ندیووی دولو آننا اچھا سوچ راشی وی بے لم نکن ندو من قبل شیع سوری مومن کی تیر نشو نداغینا مخی سوری نام کی تیر شیو جو واللہ ربنا ما کننا مشرکی دا انکار کی اس خان وہ بدی اخلاصی کی ودولا آننا وہ سشو جی دنیا کی دیو دلو اعتماد کرو او د بوې دې برالار څه کوي ود والله نه روح بشید دینا ما کانو يدعون من قبلو اغا چې ودي چې را مدد شبه وته مخکي يدعون دیبا اغیرا بلل کنا اغي بیرا بلل چې سخت او پیرالا ناغه د به درغازونه کول چې ته زما دا سخت لرګي يدعون من قبلو او ظنوا ما لهم من محيص او ګمان بو کې چې نشته دی له حس ده د تیختې محيص د تیختې زه نظر سی رکا یا محیص مصدر میمی کا نشتا لدی دا پارا تفتیدل اس تفتیدی شی ما لغل ما حرف نفی دے کنا ما نکون که دے فعل دا زوننو لدا عمل کولو نکنا نظر که ما لهم من محیص دا گمان ہو کجی ردی اور زوک زیر تیختی اس نشتا اس ہو خبر حتم شو گمان اگر یقین دے بیا پاغا دے کے لا يسمو الانسان من دعاء الخير دا زواجر دي کنه بل زجر دي مقام کې پداړو به زجر دي لکه چې په قیامت کې دي مشرکان او حال به بدل شي نو دارنګ دي حال په دنیا کې ګډ وډو کنه انسان په حال د طلب د خیر کې هر وخت زیاتې غوړي نستړي کیږي چې نور او نور ورتهم پکې لګي او مړیږي نه په مال مړیږي نه په اولاد مړیږي نه په مرتبو د دنیا مړیږي او غوړي غوړي او په حال د تکلیف کې کچره یو دعا د خیر او تمنا پوره نشي کنه نه امید شي بس وینې قبلې مونږ هو اړو دي نه قبول نه شو نه الله حال ذکر کید دي انسان زجر ور کی لا يسمو الانسان لا يسمو الانسان نستړی کیږي نستو مان کیږي دا انسان من دعاء الخير د غختو د خیر نه خیر پسې دي نو د خیر کاری نه د کور پسې منډه وای کنه د دنیا او دی دولت ته مال اولاد د دنیا اسباب دې پسې دي و ایم سو شر کو رسید تس تکلیف او مصیبت فیعوس نو امید ای پزړکه انو تو خپه اخکارا ور یاس او کو نو دواله نو امید ته وی خوده کې فرق کې یاس اغه نو امید دې چړ باندې اثر کړل او کو نو تاګر جزائر کې تندې تری وکړل د برمه لاس کې دې جوړل دې کنه نو دې دواله کې دا فرق فیعوس خنوت نو امید ای پزړکه او نو امید ای اخکارا نو امید ای پزړکه او خپه اخکارا ولئن اذقناه رحمتا منا او کچره وسکو مونږ دی انسان ته رحمت د خپل طرفنا رحمت ته دی بیماری پر راغله واغه مې تلر کړه سخت او به ناچاری او مجبوری او هغه دی لاړه من بعد زرا اپس داغه تکلیف نه مستو چر رسیدلې او دتا تکلیف راغله او سخت او لوګه او غریبی او دارنګي مرز او بیماری او مخه تسلوي خرن پروت او هغه ختم شو دیسوی لیاقولن خامخاو ضرور دیوی ها زالی دا خو زما حق دی کیسی نت رزی داری ما اکڑا کنا تدبیر میں کنو دا سمی اکڑو دا سمی اکڑو دا سمی اکڑو اکی صبر تا شروع کی کنا درے پڑتا وی لنڈا مختصر خبر کنو چی بس اللہ اسباب تیار کرو بس نا نا ها زالی وی تا چوی چو دا خیر سید بی خانک دی نریوی زما حق دی آن دیکھ چا تا سخت ترابلی کنا ناغذے کی بیادی نا دی او بیا سوي ورپسې اخو الرجي وګد شي ځکه کم سړی چې د الله د نعمت شکر نه ادا کوي کنه کني لدی کاډا سري نه تاسو کا وته چې دنیا کې الله راوستي او مخلوق نه داسپې خوم یو مخلوق دی سا پتا کېم دی سا پاګه کېم دی هغه سپې پیدا کته انسان پیدا کړي دا الله دا لوی رحم او کرم منی کنه چې تعالی د انسان شکل درکړي د مور د ګېډې د دنیا ګېډې تر اټلې تشتورخان وي هیڅ د سره نو دغه وخت کې مړکول شو اړو پنابوي نو در پسې مور دوره خپو ان پلار چیرې یوې ګنټې د ایو ورځې ماشوم دی وی یې کړی ارسې درکړو مال درکړو دولت درکړو اسباب دلدا ګرځول شي دا پلار میراث راغې د مور میراث راغې دا ما په خپل موټو غټا غټ اسباب دي او درکړو ارسې درکړو نو اوس دې ته مستی لاړه چې دی وي قیامت پکې جاره اوس وما اظن الساعه قائمه او غمان نکم بقیامت قائمیدن کے مان راتون کے دان غمان نکم شراب شی غمان کی مم ناراضی سوکتی وی پریکلی کو ناٹی راغلی دی بازی کسان وی اج کلا تو توے دا خور دا حق دے دل خپل حق ورکا او دا ضرور دے مسلمان نے انسان دے دا عام انسانم پتا حق دے مسلمان دے نہیں کافر دی دا خپل درجہ کے حق دے ہر چیز حق دے دا غبط زناور چې ته مونږ وایو دا غیم حقوق دي نو حق ورته دې سوي اذا آخرت کې نه غټي معنی منه نه کنه زه مطلب نه خو یې نه کولو کني چې دا یو مطلب دا نه منم کنه کدا آخرت منلې دا هم پته وي ته چاله کې لږی وي زما په سر دا سټ پراله وي کنه دا وایي چې خخا ور کوم نه زه کوم ما زنه صح قائم ته اولا الرجعتو دا غبل مستی وګوره ولا يرجعت وكشر واپس کلیشم الى ربي خپل ربتا ان لي عنده للحسن يقينا زما د پاره داغ دربار کې خسته حالت دي وی زوال تم خې مړوي اسی وی ته چې داسه او داسي مونږ دل تم خو یو مونږ بال تم خو یو ان لي عنده للحسن يقينا زما د پاره داغ دربار کې خوشالي دا جنت به مال راکې تا بګيوال نه لټي ښه للحسن الله جل شانه فلننبئ ان ظهور والفيديتا فلن نربي ان الذين كفروا نخام خاص ضرور خبر بولكو اغا کسانو تا چه کفر اکلره بما عملو پاغس چه دی کلیو دنیا کی سکلیو اللاوی خبر بورکم چه دادی کلی دی دادی کلی دی دادی کلی دی ذکر دی سزا مستحقی اولا نذیقنهم او خام خاص ضرور ابسکو من قدی من عذاب غلیظ داغ عذاب سخنم لا ننبئ ان لام مخکرولو رستو نون رولو کنه زور کې خبره کوي ځکه دا دوټه کې چې ګل راشي کنه لام ابتدا کې راشي نو خبره کې لږ زوري چې په اخر کې نون پکې مراشي د نونې تاکید ثقيله وي نو خبره کې نور زور شي دا غرنګ رستو الى نزيقن خامخابه وسکو پدي نو خو بیا زجر دی سو اجر دی اخر کې واذا انعمنا على الانسان او کله چې انعام وکوم نعمت وکوم په انسان باندې اعرضان مخوالی ونا آب جانبی او لری کی خپل ډډا زاد دین دین نه بالکل نانګار کی چیرې ریسه کسان دی بس غیبه کی زمون ضرورت نشته وتا دومره لری کزان اعرضا مخوالو او ډډم لری کړ مخوالو یا مخوالو د عقیدینا د توحیدنا نا آب جانبی دا د غیرات تاکید وکړه کنه ډډه ما پاکړه او اذا مسو شر کله چې ورسیده ته تکلیف او دعا انارید نو خاوند دعا غانو پلنو پلنو ای ډیرو ډیرو کنه اریس په معنا د کثیر کنه نو عربی کې په معنا د پلن دازي کثیر زاد المسیر کې نجودی زو دعا ان کثیر بیا چې ګورې د جمعه د ستنې نه بتاویږي را تایږي الله وی دازل مې خکه چې داز جړې مې ختم شي کنه دا کینسر مې ختم زب بیا نن به زبر جمعه نه خوږم نه دا انسان حال خو چې کله خشي نو مخکې حال تیر شو بیا زینت راځي دوره دوره دوا یې مې وکړه علاج مې وکړه څه خبرې وي وای ډېر خلک به چې علاجونه کوي په هغه کې لاړ شي علاجونه راټینګول شي بیا نو قل بل زجر قل وایا وتا ارایتم خبر راګه ان کان من عند الله کیدا قران د الله د طرف نه ثم کفرتم به بیا انکار کوي تاسو دا غینا نو من اضلو سوگ دلوی گمراہا ممن دا حق چانا ہوا فی شقاق امبعید چیاغا پا دشمن ایل رکی دے دا قرآن کا دا اللہ را طرف نہیں دیتا ارخا وی ارخا دا مناظری پا صورت کی چی کلت با مناظرین خصمین یو بل سرالمی کنا نو اغا کل کل دا اغا خبر راوالی چی کستا دا خبر دا دیشی دا اغی زیدہ دیتا ارخا و العنان وی واگی سستول واگی سستکلی پا دی باندی مانا پوخ د دعوت او د مناظره کې مخاطب له د فکر کولو مقور شي چې لک سوچو کې او واجب د سست کې نو کپرس کا دا قران کریم د الله د طرف نه ای او ته انکار کې او نه منی دا په زید جزاء د دې شرطیه کې ذکر کوي معنا دواللو معنا جزاء په حقیقت کې پټه ده اصل کې دا څه دی چې کدا کتاب د الله د طرف نه یو تاسو ته انکار کوي کنه نو الستم اضل الناس تاسو بر دې ټول خلقونه زیات گمراه نه ناری په زید دار ولچ من اضل هغه ذکر نکو د دې توي د قران کریم د دعوت طریقه ښه چې په دعوت کې اوسره ټارګټ نه کې کنه چې ته یا پلان کې نو من اضل من هو ممن هو في شقاق بعيد من ادوالو سوق بيلوي گمرا ممن داغ چانا هو في شقاق بعيد چا غب دشمن لری کی انکار کول د قران نه سره د علم نه چدا حقیقنا او خپتی و چدا حق خبره د شقاق و شقاق دارا او دعوت د پاسه خبره درجه نو سرست رزجر نه ترغیب به حق طرف تا کی سنوریهم آیاتنا فی الافاق نو اخر کی ترغیب ذکر کوي ها سنوریهم آیاتنا خامخ خیوب مون دیتا آیاتنا خپل فل افاق فاطراف د دنیا کی افاق و افق جمع دا افق وی کناره د اسمان تا او مراد د آیاتنا دلائل دی عقلی او هغه دو قسم دی یو عقلی افاقی او بل انفسی کنا نو دواړه ذکر کوي دلته چې دلائل د دواړه قسم مخه تکو سوچ پکې وکا سنوریهم آیاتنا خامخا من خیو دیتا آیاتنا دلائل خپل فی الافاق پدی اطراف دا دنیا کی وفی انفس هم او دا دی پدی نفسنو کے هم تا پدی نفس کے اللہ ډیر دلائل پیدا کری دی مانستا پا زان کے پدی وجود کے تیسل اوشپک پوٹا وجود چرے پدی سوچو کا جایی ٹوری دنیا منظر پکشتا بعض علماء ہوئی او یوتی پا شہر کے مرعو باسلیو اتزعم انك جرم صغير وفيك طول عالم الاكبر تسوي چې زه ورغون ته جوسمه زه سلور پټه پتا کې د ټول دنیا الله را جمع کړل بس سوچ دې پکې وکړه دنیا کیسه دي دنیا کې وګوره نهرونه بهيږي خلونه بهيږي پرنالي روان دي واړه لختشتا لوی دریابونه شته ستاسو په بدن کې واړه رګونه دي غټ رګونه دي لوی پېپونه لګېدلې دي سوچو کا پکې رګونه دي دنیا کې ورونه دي غونډې دي څه ده کې وړې دي څه ده کې غټې دي څه ډېرې دنګې دي تاسو په بدن کې بلا د اډو کوم بارونه دي څه ده کې لګې لګې دي څه ده کې ډېر دي څه ده کې واړه واړه دي په دنیا کې اشجار دي نباتات دیونی دي تاسو په بدن کې وښته دي څه ده کې ګور ګور دي څه ده کې کم دي څه ده کې لګې لګې دي رنگې رنگې دي دغه شانتي دي افاق لري کې وګوره کنه خپل بدن باندې ملک سوچو کو او یو قوا او تو وګوره چې زماده سترګو طاقت دي زماده غوګونو طاقت دي کاله زمانه سلب کې دا زمان مال سوکا کولی شي دا غره کړی چې ما په دې پرده کې د وخت دا طاقت پیدا کړي چې بل आवाज اورم زما جبه کې دا طاقت پیدا کړي چې خبرې ته وباسم زما په سترګو کې دا طاقت پیدا کړي چې وینم کني ډیر کسان دا سړي ګور دې نری لینکونه دي دومره باریک لینکونه راغلي چې هغه وته په خوردین باندې ګوري مایکروسکوپ باندې دې سترګو ته چې کوم رګونه راغلي دي بونجه راغلي دي ته به حیران شې دیتا چې دا څومره زبردست نظام الله کړی دی یو سترګې جوړې ده چې دا غیره لپاره څومره لوی پروسس دی او طریقه ده په هغه کې چې یو لینک خراب شي کنه د ډاکټرانو لم چلنول دي تر امریکې پورې تر لندن پورې غټو غټو ډاکټرانو باندې ګرځي هغه یې سو کو لینک خراب دی کار نه کوي مانس کې تار کټ شوی دی او دا غیره طریقه نشته دي سره بیا خو دماغ ته لري وګوره وړه غونته کې کپړې دې پوښي غونته خو دماغ بده نه نیم په دماغ بده نه او پاغه دماغ وګوره نن سبا ډاکټرانو وی په دې کې چې کوم تارونه لګیدلې دي غیر چا پیرا چې کوم کسانې د سر ایکس ری وباسي کنه کوم سره یو ده بیا لګي وګوره تاسو په ټولګي دا کړلې به تللی داسي ډاکټرانو به پوېږي چې کوم کوي دا تللی دي دا نری نری لیم کو نه دی یو ګرم تار دی بل یخ دی یو ځای کې هغه ګرم تار ته یخ سره ټچ وي یو دی یو دم په باندې سوار راځي خلک وی میرګي پیراله سو کوئی پیریان پیراله لکه خو به دې چې پته ولګي دا دو تارونه یو بر سره نری نه تارونه یو جنگي کیو بل سره دا سورل وی نظام دی دور ال وی سپیس پکې الله پیدا کړل دی چې نن سبا ستا په دنیا کې لکه چې ډیر لوی غټ هارد ډیسک سره وته ناغه 10000 جی بی دی 10000 جی بی لکه دا یو اس بی والا هارد ډیسک 1500 3000 پورې وروته 10000 جی بی دا غې له پاسه کومه 1 لک جی بی دا لیکن هغه ستاره دماغ دی هارد ډیسک نه راځي دماغ وی چې کوم هارد ډیسک الله لګولل دی کنه دا چې کوم سپیس ته پدې کې یو سړی سل کال عمر شکنه او دې لګیا دي معلومات جمع کوي په دې اخیری بوډاوالی کې ووم دې تا ته و چې زه د 50 کالو مر پلان کې ذکر روانو نه دا چلو شو هغه واقعیا ته یادې په دماغو کې پښتا هغه څه ولدا څه ولدا چې ډیلیټ شي نه د لا ختم شي نه وارسونه دوالې اشکا او بیا پکې دوره زیدي وي چې موږ نسبت لټو د دې نو د 1 نسبت 1000 نه زه خالی پکې ټولتي اګوره زه پکې لا خالی دي تاسو دماغ الله جوړی دي سوچ پکې کوا پدې خپل ګردو کې سوچو کا ډاکټرانو نو سبا وړه غونته ګردره د لوبیا عمره او هغه په مایکروسکوپ باندې چې ګوري هغه وی په دې یو ګرد کې یو لاک فلټرې لګېدلې دي سوره یو لاک یو فلټر لګور دنیا غا فلټرې چې دغه چا درې کال ګارانټي نه چا دوه کال ګارانټي بیا کار پری دي او دا کې دي چې تر ته یو کال پورې کارو کی نو ګرد دا وړه غونته په بدن ته ریویو پور کنه په بدن کې سپیر پارت هم شته باج اوقاتو کې د زړه کار خراب شي خلک بای پاس کوي دې ځنه ولا راک پری کیخه چې وایي راګلې چې وایي کلیری چې وایي شیزونه دی هغه له ډاکټر پوېږي په غیوان دی ماهر دی طبيب دی معالج دی هغه لاغه راوالي درلته ولې ښه په دې بدن کې ویډیر لوي دنیا په دغه خو سوچ وکې سنوريهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم خامخا خیو مونږ دیتا دلائل خپل فی الافاق پاترافو د دنیا کې و فی انفسهم او په نفسونو د دې کې حتا یتبین لهم تر دې چې حق کار شي دیتا انه الحق چې دا قران کریم حق دی حق کار بشي وته ریسرچ والا حالته ناز دي کافر اوغي لګي پټ پټ مسلمانۍ کې ښه چې دا قران کریم دی دغه ته ګوري انداز ته ګوري او د دې د علوم ته ګوري کنه هغه او هر یو تن خپل کوشش کوي مصر کې عالم تیر شوی دی اوس د مکه دور کې کنن سلويستاله درشاله وړاندې علامه طنطاوی مخکې بلکې 50 سالی شو هغه قران کریم او تفسیر لیکللی اگر چې قران دې د پاره نه راغله خدا هغه دې غلطه روختله او سنځانو چدنو هغه د قران کریم نه ټول معدنیات ثابتې ادا څومره چې نن سبا چې ایجادات کیږي کنه وی دې تذکرۃ التشتا خدا به نه خبره ده چې تاسو کې سوچ نه وکړي دا خو د دنیا کتاب او د آخرت مو دواړو اصل مقصد خو آخرت خو دنیا ضرورت ترې د ضرورت چیزونه هم تاسو ذکر کړی او تاسو کې سوچ نه وکړي هغه لګیا دې استاد دغه کلیه چې کوم نن سبا کیمسترانو یا کم ډاکټران چې لګیاي کنه اغه چې کم کوي ناغه کولی نه بالکل ذکر کړی دی خو یې سوچ په پته کې کنه چې سوچ په یو کې نه خو بلل شي دی وجنه په دې سینس دا نه نو کې سو کافر نه دی تیر شوی معنی الله نه مونږی بلې غلطه په کوپر په توګه دی چې پیغمبر نه منلی ولې اخو خو دې خو نه راغلی چې پورا ځان پوه کې چې لکه څنګه چې د الله منل دا په ما لازم او ایمان او په داسې په پیغمبرونو داسې الله په کتابو کنه نو سقراط وی حکیم دی بخارات وی حکیم دی ارسطو وی حکیم دی او لوی فلسفیان دي لیکن دې ځکه بغلط شو چې د نبی خو علم راځه کني الله منه چې یو دی هغه سره بالکل شریک نشته ټول نظام هغه چلی دا څومره سینس دانان چې تیر شوی سی واده یو دوونه هغه دې پاگلان وي هغه دې پاگلان وي په ډیر لوی سینس دانانو کې چې هغه په سلګونو دي چې تاسو سو سینس دانان یو پای کې یو دو داسي چې هغه د الله منکري دهریانی نه صرف یو داروین وي هم چاوي اخر کې بیا ګډوډو ایو لوی پاسر دی بایولوژي کې بایوجنیسیس او بایوجنیسیس نظریه راځي کنه نو پای کې لوی پاسر هغه تجربه چې خپل کوله چیرې چېونه یو دیشي او پای کې بیا خپل ژوند پیدا کیږي او بازي خټي دی او پای کې چېونه پیدا کیږي ګوره دغه پیدا شو چینجه پکې پیدا شو پلان پیدا شو سونه مس کې ماده نو ادا نو در دینه پیدا کیږي سونه یو پر سر یو دیش دغه دوه کسان دینو نور چې څومره ګوري کنه ناغه ټول دی چې هغه الله منو شتا او یقیني شتا او لا ټول نظام هغه چلی او تر څو وخت پورې چې غواړي چلی وي هغه چې ختمي ختم وکړي الله وي حق کار به شو ته دا حق دی او چې سوچو کی کنه د دلایل ته به سوچوم په کاری کنه دا خو نه چې بس دلیل اغل دی او ته سوچ نه کوي نو ته څنګه راشي حق ته او علم یکفی ربک آیا کافی نه دی ستارب انه علی کل شیء شهید چې یقینا هغه په هر چیز باندې گواه دی او علم یکفی ربک علماوی وی دا ته فاعل به توخم چې هغه مجروری دغه قانون دار چې فاعل همیشه مرفوعی وی وی دا کفا د باب فاعل چې دی همیشه مجرور راځي کفا بالله اصل کې دی کفل الله دا دې پکې زائد ده او لم یکفی ربک دی خو مطلب پکې صحیح دا به جوړی آیا کافی نه دی ستا رب دې صفت انه علی کل شیء شهید یقینا هغه په هر زبانه حاضر ناظر دی کافی دی کنه علی خبر شیخ الخلق انهم یقینا داخلت فی مریت من لقائهم بشکری دید پیشه من لقاء ربهم بشکری د پیشه در رب خپلنا اکه خبره وکړه کنه چې اخرت نه منی دارنګ حشر نه مني د الله دربار کې ولاړ او محاسبه نه مني نو دی فی مریتن په شک کې پراته دي الا خبر شي خلقو انه یقینا هغه بكل شيء محيط هر سیز لرا راگیره انکه لے پخپل علم کی داسی سیز نشتا چاگه دا اللہ پا علم کی نئی و دا اللہ دا علم نا خواهی آخر کی ختم کلا پدے باندے صورت کی گن انتیازاتو زجر و پکی منکرینو دا چی دی لگی و گورا قرآن تا وگ نگ دی دا اللہ کتاب تا او دا غینا خلق بندی الغا کئی دا غی پا مقابلہ کی شور کئی الحاد کئی کجروی کئی دارنگی ذکر و پکی دا غ عادیان او سمودیان دارنګ نور داغي طریقې د انکار ذکر وي دارنګ ذکر او پکې د شهادت د جواره خوش د اندامونو به گواہی کوي اخر کې دارنګ ذکر او پکې دا غشپه ګروزو چې هغه کې الله اسمانونو او زمکه او د اشیاء پیدا کړی دي دارنګ پنځم دا چې ذکر او پکې د بشارت هغه چاله چې هغه کې استقامت دي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام شپږم ذکر او پکې د طریقو د دعوت چې په دې طریقه دعوت چلاوا په دې چلاوا نووم ډیر زیات زواجر اخر کې ځکه قسم قسم منکرین دي ناری او ته زجر ذکر کړو رټنه ذکر کړو بیا وته ګوره ولقد اتینا موسی الکتاب او یقینا ور کړو موږ موسی علی السلام ته کتاب او پیاوزه فختلف فیه نو اختلاف او شپاغه کې ولولا کلمت او کنوی اغه نیټه سبقت من ربک چې وړاندې تیر د استاد رب د طرف نه مخکې مقرر د استاد رب د طرف نه لقضی بینهم خامخا فیصله بشوي په منځ دی کې تروسه و انهم یقینا داخلق لفی شک منه خامخا په شک دی د قران کریم نه یا خامخا په شک دی د تقدیر د الله نه د فیصله دا مریب کلک شک کی من عمل صالحا چا چې عمل وکړو موافق د قران په لنفسه نو د خپل فائدې لپاره وکړو ومن اصا او چا چې بد عملو کو خلق د الله د کتاب نه بن کړو فعليهن او بال پاغدي سزا یې پاغله وما ربک او نه دېستا رب الظلام للعبید ظلم کوونکي په بندگانو کولو الیه خاص الله تیرد واپس ګرځول شی علم الصائلم د قیامت وما تخرج من ثمرات من اكمامها او نه روزي هیڅ میوه د خپلو کسوړونه وما تحمل من انثى او نه حمل اخلي زنانا او نه حمل اخلی او زنانا ولا تزعون غرزی نیزی گئی الا بی علمی مگر پا علم دا اللہ و یوم ینادیهم او پا کمر اس چواز بو کی اللہ دیتا این شرکائی کم زیدی اغا شریکان زمان ستاسو پا گمان کے چه تاسو زمان شریکی سا بول قالو نو بوی دا خلق دا مشرکان آزننا کا من خبر در کو تا تا ما من نامن شہید چه نشت زمان نه حس سوک گواہی کون کے ستا پا شریکو وَضَلَّ عَنْهُمْ رُكْبُ شِدَّدَيْنَا مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ هغه چې ودی چې رامدد شي وته مخکې د دینه دنیا کې وظنوا غمان بهو کې ما لهم من محيص چې نشته دی له زید تخته یعنی نشته دی له تخته تخیدل لا يستمر الانسان من دعاء الخير نستو مان کیږي دا انسان د غوښتو د خیر نه و يمسه الشر او کور رسید ته مصیبت تکلیف ایا اوسن نو دې ناومیدی کوونکی په زړه کې قانون تندې تریوونکی ښکارا ولئن اذقناه رحمتا او کژ تاسو کوم په در رحمت مننا د خپل طرفنا من بعد ضرر امسته رستو دا تکلیف نه چې رسیدلې دتا لا یقولن نخام خاو ضرور دی وی هاذا لی دا خو زما حق دی او ما ظن ساده قائما او ګومان نکوم په قیامت باندې قائمې دونکو ولایر رجعت الی ربی او کو واپس کړې شم رب خپلتا ان لی عنده للحسنا یقینا زما د پاره داغه سرا داغه خوا کې خامخا خسته حالت ته مانه خوشالي ده فلننب ان الذين كفروا نو خامخا ضرور خبر به ورکو هغه کسان او ته چې کفر کړل دي ماملو په هغه عملونو چې دی کړو دنیا کې ولنذيقنهم او خامخا وبسکو مونږ په دي من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا واذا انعمنا على الانسان او کله چې نعمت وکړو مونږ په انسان باندې اعرض نو مخوالی د توحیدنا د سیق دینا وانا ابي جانبه او لري کی دډ خپل واذا مسه الشر او کله چې ورسید تاسو تکلیف فذو دعاء اناری مخاون د دعا غانو ډیر وی بیا قل وایا وتا اره تم خبر را کې ان کان من عند الله کوي دا قران کریم دا الله د خوانه ثم کفرتم به بیا انکار کوي تاسو دا غینه من اضلوا نسوق دل وی گمراه ممن هو فی شقاق بعید دا غچانا چې هغه په دشمنی لري کی تنوری هم خامخا خیو مونږ دیتا آیاتنا دلائل خپل فی الافاق پاتراف د دنیا کې وفی انفسهم او په نفسونو د دوی کې حتی یتبین لهم انه الحق تر دې چې خف کار شي دی دا چې دا حق دی او لم یکفی بربک آیا کافی نه دی ربستا په دې صفت انه علی کل شیء جید یقینا هغه په هر سیز باندې حاضر ناظر دی علی خبر شیخ خلقو انهم فی مریت یقینا دا خلق په شک کې دي مل لقاء ربهم د پیشه درب خپلنا علا خبر شی خلقو انه بكل شیء محیط یقینا هغه هر څه لا راګیر انکه د خپل علم کې